roku. Maxi Luten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 kwietnia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Konstytucja narzuca sztywne ramy co do terminu wyborów prezydenckich, tak o głosowaniu korespondencyjnym mówi rzecznik kampanii prezydenta Andrzeja Dudy. Efekt koronawirusa, ceny mieszkań wyhamowały, a w dużych miastach nawet spadły. Eksperci twierdzą, że większe przeceny jeszcze przed nami. Najlepsze scenariusze na słuchowisko Cud nad Wisłą, Bitwa Warszawska 1920 zostały wybrane. Zostaną zrealizowane przez Polskie Radio. Wybory korespondencyjne są bezpieczną alternatywą dla wyborów tradycyjnych w czasie epidemii koronawirusa. Tak w programie Trzecim Polskiego Radia mówił Adam Bielan, rzecznik kampanii prezydenta Andrzeja Dudy. Przypomniał też, że konstytucja narzuca sztywne ramy dotyczące terminu wyborów prezydenckich. Adam Bielan zapewnił też, że zbliżające się głosowanie korespondencyjne nie niesie za sobą niebezpieczeństwa fałszerstw. W moim przekonaniu możliwość sfałszowania na wielką skalę w tych wyborach nie istnieje. Karty do głosowania są dlatego drukowane przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych, żeby miały właśnie zabezpieczenia uniemożliwiające sfałszowanie. Wprawdzież pakietu wyborczego nie oznacza możliwości oddania głosu, dlatego że każdej karcie do głosowania musi towarzyszyć oświadczenie, imienne oświadczenie każdego wyborcy wraz z podpisem i podaniem numeru PESEL. Po drugie, jeżeli nawet takie oświadczenie, taka tożsamość byłaby również ukradziona, to jest to bardzo poważne przestępstwo przeciwko wyborom. Nad ustawą, która wprowadza powszechne głosowanie korespondencyjne jako jedyny sposób przeprowadzania tegorocznych wyborów prezydenckich, pracuje Senat. Zgodnie z decyzją marszałka Sejmu, pierwsza tura wyborów będzie 10 maja. Wyhamowują ceny mieszkań z rynku wtórnego. Tak wynika z podsumowania pierwszego kwartału. Powód to pandemia koronawirusa. W części miast odnotowano nawet spadek cen. Mowa tu o Gdańsku, Krakowie i Warszawie. Raport przygotowały Gold Finance i Metro House. Marcin Jańczak z tej drugiej firmy mówi, że w kolejnych miesiącach następstwa pandemii koronawirusa będą bardziej widoczne na rynku nieruchomości. Będzie związane z większymi niż dotychczas naciskami kupujących na obniżenie ceny. Chociażby z tego względu, że osoby, które chcą sprzedać w miarę szybko mieszkanie, muszą pogodzić się z tym, że ceny ofertowe, które były aktualne na początku roku, no w wielu miastach są obecnie nie do uzyskania. Więc aby sprzedać mieszkanie, trzeba będzie obniżyć cenę. W pierwszym kwartale, mimo pandemii, szybciej rosły natomiast ceny na rynku pierwotnym. Ekspert przewiduje też, że skutkiem pojawienia się wirusa będzie spadek cen mieszkań na wynajem oraz polepszenie standardu. Mija dzisiaj ustawowy termin składania PIT-ów. O północy wypełnione przez Krajową Administrację Skarbową deklaracje zostaną wysłane do fiskusa. W tym roku jednak bez żadnych kar można złożyć deklarację do 1 czerwca. Zatwierdzony już w systemie PIT można wycofać przez korektę. Wypełnione automatycznie deklaracje warto sprawdzić i uzupełnić o ulgi, mówił w Informatorze Ekonomicznym na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów. Taki przykład, w tym roku mamy do czynienia z nową ulgą, to jest tak zwana ulga termomodernizacyjna. No i oczywiście jeśli ponieśliśmy w ubiegłym roku wydatki na przykład kwestie związane z termomodernizacją, czyli zamontowaniem ekologicznej pompy ciepła lub innego nośnika ciepła, którym ogrzewamy nasz dom, no to oczywiście mamy taką możliwość, aby odliczyć tę kwotę od naszego dochodu. Maksymalnie to odliczenie może wynieść nawet 54 tysiące złotych. Deklaracje wypełnione automatycznie można sprawdzić i poprawić na stronie podatki.gov.pl. Wybrano najlepsze scenariusze słuchowiska Cud nad Wisłą, Bitwa Warszawska 1920. Jarosław Jakubowski, Agnieszka Sławińska i Michał Andruk to zdobywcy kolejno pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. Konkurs organizował program Pierwszy Polskiego Radia oraz Teatr Polskiego Radia. Jak mówił dyrektor radiowej sceny Janusz Kukuła, w nagrodzonych utworach jury zwróciło uwagę przede wszystkim na bohaterów. Ludzi, którzy cierpią, którzy szukają swojego miejsca w życiu, ludzi z biografiami, nie tylko z takim zwyczajnym dniem ze śniadaniem, obiadą, kolacją, ale z przemianami wewnętrznymi. Niezwykłe te utwory są również dlatego, że łączą spojrzenie na historię z losem jednostek. To właściwie było wyznacznikiem, którym się kierowaliśmy, bo bohaterowie potrafimy się z nimi identyfikować i

Anna Maria Jopek i Path Metheny. Podczas inauguracji, o której mówiłem, Międzynarodowego Dnia Jazzu w Paryżu 27 kwietnia 2012 roku, Herbie Hancock, który jest ambasadorem dobrej woli UNESCO, wystąpił z porywającą przemową. Herbie Hancock pojawi się dziś do 15 w naszym programie. Odbyły się też koncerty, wykłady i dyskusje prezentujące twórczość m.in. Barbary Hendricks i Markusa Millera, naszego stałego gościa w Trójce, człowieka, który w latach 80. zainspirował nowy okres twórczości Milesa Davisa. Też przed 15 jeszcze nam się pojawi. No ale teraz pan Michał. Gdy o świcie pędzę wichrem przez ulicę, jak przyjaciel dobry miasto wita mnie. United we stand, divided we fall. Let's unite! Miasta mknie, mija nowe jasne domy i ogrodu mocny dzień. Czasem pierwsze spojrzenie rzuci ku nam jak pomienny gwiazd. Nowy jest nie tylko nowy świat, nowy świat. People curious, we have to come together, we have to discuss the situation growing right around us. Freedom for the people, first and last. The next generation growing up fast. The next generation growing up fast. Dobre miasto wita mnie i naprawdę tyle szczęścia wszystkim życzę, ile daje mi Warszawa w każdy dzień. A już za chwilę artystyczna i prywatnie życiowo partnerka Michała Urbaniaka przez wiele lat, Urszula Dudziak. Dziś mamy w najbliższych niecałych już 5 godzinach programu o 10.45 fajny film Ryszarda Jaźwińskiego, nasza piosenka dnia o 11.10, rekomendacje kulturalne dla dorosłych i dla dzieci, Katarzyna Stoparczyk około 11.30, zaraz później Anusz Widelec z Kasi Pruchnickiej, proza w trójce o 11.45, korespondencja Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta. Pamiętajmy o seniorach Agnieszki Furtak-Bilnik o 12.35. Przed 13 najprawdopodobniej specjalna sesja dla programu Trzeciego Polskiego Radia, nagrana przez Jacka Garreta. Pan Sułek o 13.15, 14.30 powieść dla młodzieży Bracia Sisters. Potem, jeżeli tylko zasięg telefoniczny na to pozwoli, mamy połączyć się z panią Jolantą Fraszyńską i ona już opowie, z jakiego powodu. No a za chwilę Akademia Pana Kleksa. Wcześniej Urszula Dudziak. Yeah! dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli Piotr Frączewski. Jan Grzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. Pan Kleks wbrew dotychczasowym zwyczajom siedział wśród nas i zajadał z apetytem przeróżne gatunki ryb piętrzących się na półmiskach. Po wieczerzy zebraliśmy się wszyscy dookoła choinki, gdyż pan Kleks przygotował dla nas gwiazdkowe podarunki, które nam rozdawał niczym święty Mikołaj. Gdy przyszła kolej na Alojzego, okazało się, że nie ma go pośród nas i nagle stwierdziliśmy, że nie było go również podczas wieczerzy. Pan Kleks zaniepokoił się bardzo. Gdzież jest Alojzy? Co się z nim stało, Mateuszu? Leć czym prędzej i szukaj Alojzego. Anatol, przerażony, zerwał się z krzesła. Panie profesorze, zawołał, ja wiem, gdzie on jest. Prosiłem go i błagałem, żeby tego nie robił. Nie chciał mnie słuchać. Pan Kleks podbiegł do Anatola i blady jak płótno wpił się palcami w jego ramię. Mów, mów, gdzie jest Alojzy? Alojzy jest w sekretach pana profesora. Wyszeptał Anatol drżącym głosem i bez sił opadł na krzesło. Spojrzałem odruchowo w sufit. Z góry wyraźnie dobiegały odgłosy czyichś kroków. Pan Kleks jednym susem znalazł się przy oknie, otworzył lufcik i wypłynął na zewnątrz. Zrozumieliśmy, że stała się rzecz straszna. Żaden z nas nie ośmieliłby się nigdy wedrzeć do sekretów pana Kleksa. Ciąg dalszy nastąpi, czyta Piotr Frączewski. To jeszcze nie koniec z panem Kleksem, Adasiem Niezgódką i całą Akademią Pana Kleksa spotkamy się już wkrótce. Przypomnę jeszcze kontakt do programu do godziny 15. lista.osobista@polskieradio.pl. A teraz pocztówka dźwiękowa z Teatru Narodowego. Dzień dobry, nazywam się Adam Szczyszczaj. Jestem aktorem Teatru Narodowego i wraz z koleżankami i kolegami z zespołu aktorskiego pod czujnym okiem Kacpra Matuli nagraliśmy dla Państwa, dla naszych widzów, piosenkę z kabaretu Starszych Panów, głęboko wierząc w to, że piosenka jest dobra dla wszystko, więc zostań w domu z trójką. Tabada, bada, bada, tabada, tabada, tabada. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za szyjską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją, baduja dużo. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę. Na ładną niewinną panienkę. Piosenka de son, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek. Na brzydki dziś niego uczynek. Na braczek rzucony na rynek. Na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele. Na co dzień jak i na niedzielę. Na to, żebyś ty patrzył weselej. Piosenka kończona na slidę. Duja duba dudy, duja duba dudot. Duja duba dudot. A duja duja duba dudot. A to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi. Żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił. Żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z wdziękiem. Życie czasem nie jest trudne, ale przecież mam piosenkę. Tabada, bada, bada, tabada, tabada, tabada. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Paluja dużo. Piosenka to sposób z refrenkiem. Na inną nieładną piosenkę. Na ładną nieładną. niewinną panienkę. Piosenka to song, chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek. Na taki jakiś nie taki ten by. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, że myszy patrzą weselej i słowa melodia i rytm. Bardzo dziękujemy za tak piękną wiadomość. Międzynarodowy Dzień Jazzu, który obchodzimy dziś w Trójce, i piosenka z muzyką Krzysztofa Komedy. Tekst Agnieszka Osiecka, Kalina Jędrusik. Z przedstawienia Śniadanie u Tiffany'ego. Ja nie chcę spać, ja nie chcę umierać, chcę tylko wędrować po pastwiskach nieba. Biało-zielone obłoki zbierać, nie chcę nic więcej, nie chcę nic mniej. Są jeszcze brzegi, na których nie byłam. Są jeszcze śniegi, których nie wyśniłam. Są pocałunki, na które czekam. Listy z daleka, pod wiatr. Ja nie chcę spać, ja nie chcę umierać, chcę tylko wędrować po pastwiskach nieba. Biało-zielone obłoki zbierać, niczego więcej mi nie potrzeba. A chociaż nie ma tam brzegu mojego, śniegów i nieba, nieba zielonego, noc mnie nie nuży, dzień się nie dłuży, być wciąż w podróży, w drodze pod wiatr. Teraz adres mailowy, który przed chwilą podałem, ale który przypomnę, lista.osobistapolskieradio.pl. Bardzo się Państwu przyda, jako że mamy naszą płytę tygodnia. Album Tęskno. Autorski, bo zatytułowany po prostu Tęskno. Utwór, który za chwilę zagramy, nazywa się Przed burzą. Dwie pierwsze osoby, które podadzą swoje imię i nazwisko na ten adres mailowy, otrzymają od nas płytę, choć prosimy, jeżeli chodzi o wysyłkę tej płyty, o cierpliwość. Że spamiętam sto sposobów. niebezpieczeństw. Daj z siebie niemal wszystko, dzień i noc. Dobrze wiem, to nie tak. Lepiej się na ciebie stać. Płytę Tęskna otrzymują dziś od nas pani Iwona z Głuszycy i pan Ryszard z Wejherowa. Prosimy raz jeszcze o cierpliwość. A to Ella i Duke. Take me down to Duke's place. Wildest box in town is Duke's place. Love that piano sound in Duke's place. Saxes do their tricks in Duke's place. Fellas swing their chicks in Duke's place. Come on, get your kicks in Duke's place. You find yourself a seat And when you wanna eat, you look around and yell, waiter, you fill your cup shot full of drinks and drink it up. You're dancing along with your girlie. It's after 3 o'clock, my baby. It's early if you've never been to Duke's Place. Take your tootsies into Duke's Place. Life is in a spin in Duke's Place. W tej niezwykłej płycie coś niezwykle zaraźliwego, co czyni od razu dzień lepszym. Po krakowskim kinie pod baranami także warszawskie Amondo otworzyło ostatnio swoją wirtualną salę. Do pomysłu przyłączają się kolejne kina studyjne z całej Polski, a już niedługo będziemy mieć naprawdę duży wybór najnowszych filmów dostępnych wirtualnie w naszych domach. Fajny film. Ryszard Jaźwiński rozmawia z Agnieszką Zając. To kolejne kino, które proponuje specjalne seanse. Na czym to polega? W tej chwili warszawskie kino Amondo uruchomiło możliwość oglądania filmów w zaciszu domowym. Można kupić bilet na seans. My wysyłamy każdemu link do Vimeo razem z hasłem i codziennie mamy pokazy o godzinie 18. Pora jest stała tak jak w... Pora jest stała tak jak w kinie. Na razie robimy po jednym seansie dziennie. Na razie też to testujemy. Dopiero zaczęliśmy, więc chcemy zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało. Ten link jest aktywny od 18. Jego aktywność kończy się godzinę po zakończonym seansie. Czyli jeśli film trwa 2 godziny, to link jest aktywny przez 3 godziny. Fajne jest też to, że można ten film zacząć oglądać w ciągu pierwszej godziny trwania od rozpoczęcia seansu. No i tak to na razie wygląda. Jaki repertuar proponujecie? Zaczęliśmy w zeszłym tygodniu od chińskiego filmu Żegnaj mój synu. Tam gdzieś musi być niebo. Film, który bardzo się widzom podobał i w styczniu naprawdę tłumnie chodzili na niego do kin. Bo będziemy pokazywać i filmy przedpremierowe, czyli te, które nie mogły wejść do kin, i te, które były w kinie w ostatnich miesiącach przed pandemią. Pokażemy Obrazy bez autora, czyli ostatni film Floriana Donnersmarcka, znanego polskiej publiczności m.in. z głośnego Życia na podsłuchu. Ten film miał wejść do kin 3 kwietnia. Niestety nie wszedł, ale my teraz dajemy możliwość obejrzenia go właśnie w domu. Myślę, że inne kina również, te, które mają te swoje sale wirtualne, będą go pokazywały. Będziemy też pokazywać Błąd systemu sprzed premier pokażemy również ojca, który dostał nagrodę w Karlowych Warach w zeszłym roku. I to jest też film, który miał wejść do kin pod koniec marca. To wirtualne kino cieszy się dużym zainteresowaniem odbiorców, ale też, co ciekawe, może dotyczyć ludzi w całej Polsce, prawda? Tak, właśnie chciałam to powiedzieć, że pomimo tego, że kino jest warszawskie, to dzięki temu, że są to pokazy online, to tak naprawdę te filmy mogą obejrzeć się ludzie mieszkający także poza Warszawą, bo nie trzeba przyjść do stacjonarnego kina i niezależnie od tego, czy ktoś mieszka w Warszawie, w Krakowie, czy w Rzeszowie, czy w Gdańsku, to może uczestniczyć w tych naszych wirtualnych pokazach. Pracujecie nad rozwinięciem formy tego wirtualnego kina. Co planujecie w przyszłości? Stowarzyszenie Sieci Kin Studyjnych razem właśnie z kinami studyjnymi pracuje nad platformą, która będzie już platformą taką profesjonalną, trochę VOD. Już będzie duży repertuar, gdzie będzie bardzo duży wybór filmów, ponieważ ta platforma będzie też współpracowała z dystrybutorami. Myślę, że ta platforma zostanie uruchomiona w ciągu 3-4 tygodni. Wiem, że już kilkadziesiąt kin z całej Polski się zgłosiło do tego projektu, więc myślę, że widzowie w całej Polsce będą mogli właśnie przynajmniej chociaż odrobinę wrócić do tych kin swoich ulubionych, ukochanych i obejrzeć też sporo fajnych filmów, które nie są dostępne na platformach VOD. To też filmowo, podobnie jak przed chwilą Mieczysław Kosz, jego kompozycja Przed burzą w wykonaniu Leszka Możdżera ze ścieżki dźwiękowej słynnego filmu. A teraz pan Czesław śpiewa kompozycję Zbigniewa Namysłowskiego. Przedaj mnie wiatrowi na dobre i na złe. Sprzedaj mnie wiatrowi, sprzedaj mnie wiatrowi. Chcę z wiatrem lecieć w świat. Niebo się różowi, wieje wiatr, a ja z nim. A ja tam, i bo filozofię wiatru znam. Tak jak wiatr mi znać chcę, więc sprzedaj mnie wiatrowi, sprzedaj mnie. Sprzedaj mnie wiatrowi na dobre i na złe. Sprzedaj mnie wiatrowi, sprzedaj mnie. Sprzedaj mnie wiatrowi, chcę z wiatrem lecieć świat. Niebo się różowi, wieje wiatr, a ja z nim. Filozofię wiatru znam, tak jak wiatr i stać chcę, więc sprzedaj mnie wiatrowi, sprzedaj mnie. Temat filmu Pociąg. Andrzej Trzaskowski opracował go na podstawie piosenki Moon Race Artie Shawa. Wanda Warska wspominała, że reżyser filmu Jerzy Kawalerowicz złapał jeszcze moje dźwięki, cofnął się i zaczął krzyczeć: Wanda, nie zapomnij tego. Nie zapomniała. Da, da. Zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek.